Straks in BVSC paarden met PTSS en een Nederlandse deelnemer in de Champions League van het cricket. Kortom, genoeg reden om te blijven luisteren. Uiteraard na het NOS Journaal met Jelle Visser. De politie verdenkt een vrouw van 52 uit Limburg ervan zeker 7 meisjes seksueel te hebben misbruikt. De kinderen zijn tussen de 1 en 6 jaar oud. De vrouw werkte als oppasser in de regio Eindhoven. Een bevriende man van 58 is ook opgepakt. De FNV wil naast loonsverhoging meer vaste banen voor haar leden. De vakbond wil een einde maken aan de wildgroei aan flexconstructies. Vooral jongeren, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond hebben laagbetaald flexwerk, terwijl ze onmisbaar en cruciaal werk verrichten, al dus FNV. Op station Tilburg is een jongen van 13 uit Syrië opgevangen. Hij is alleen vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Op het politiebureau in Tilburg is een asielaanvraag gestart. Daarna is hij naar een AZC overgebracht. En Defensie wil meer vrouwen werven. Op dit moment telt de krijgsmacht zo'n 15% vrouwen. Idealiter is dat 30%. Volgens Defensie leidt meer inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer tot betere prestaties en meer sociale veiligheid. En de ANWB Verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag. A4 Den Haag richting Rotterdam. Een file van 3 kilometer tussen Den Haag-Zuid en Delft. Op de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen afrit Urk en de Ketelbrug 4 kilometer file. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Werkendam. Een kwartier vertraging over 5 kilometer file. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Door een ongeluk 6 kilometer file. Tussen Heerde-Zuid en Vaassen heeft het verkeer een half uur vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, goedemorgen Wouter. Ja, Marcel. Ja, jongen, dan zit ik toch wel heel in mijn maag. Heel erg in mijn maag met al die oorlogsslachtoffers. En alle getroffenen van de slag om Arnhem. Want die is lelijk verpest door FC Twente. Normaal is de Airborne-wedstrijd in Arnhem is altijd een feestje. Met een paar overlevende krijgers nog. Een warm applaus en bedankje voor de stad Arnhem, die ongelooflijk geleden heeft in de Tweede Wereldoorlog. Daar weet je alles van. Ja. Brug helemaal kapot geschoten, stad kapot geschoten. Maar godverdorie, we hielden wel stand met z'n allen. En normaal gesproken wordt dat dan altijd gevierd met een mooie overwinning. En die prachtige Airborne shirts. En nu was FC Twente er. En nul respect, weet je wel. Dat viel me het meest op 1-4. Het is ook niet lekker, hè? Gadver. Dan denk ik, ja jongens, dat kan allemaal wel een stukje ingetogen. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat Vitesse met 11 huurlingen. Wat is dit voor elftal, zeg? Wordt weer zo'n seizoen van niks. Haken we nog aan voor Europees voetbal? Denk het niet. Zit je lekker in de middenmoot, want degraderen, dat zit er ook niet in. PEC Zwolle is veel te slecht. BVSC. Ian en Vara Sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vandaag sport- en spelambassadeur Erbe Wennemars. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag in BVSC. Psychologische bijstand voor springpaarden en het Caribische sprookje van een van Nederlands beste cricketers. Allemaal na sport in de media. Er zitten weer supporters in de Nederlandse voetbalstadions, Erben. En dat hebben we gemerkt ook. Ja. Het was het weekend van de stilgelegde wedstrijden. Maar liefst 3 wedstrijden werden even kort onderbroken nadat supporters bekers, aanstekers en zelfs hele stoelen op het veld gooiden. Het bonst werd het gemaakt bij Utrecht. Daar lag FC Utrecht RKC een half uur stil nadat herhaaldelijk plastic bierglazen en aanstekers op het veld gegooid werden. En dat kwam scheidsrechter Richard Martens dan weer op veel kritiek te staan. Bijvoorbeeld door Theo Jansen aan tafel bij Studio Voetbal. Met die andere scheids hier gewoon dat hij zoiets heeft van ja, shit, er gebeurt iets. En de KNVB vindt dat ik iets moet doen, dus ik ga nu maar snel naar binnen en ik ga iedereen meeroepen. Maar weet je wat het is? Weet je, vroeger gebeurde het ook. En het is van alle tijden en dit zal ook altijd blijven. Theo vond het dus iets wat overdreven. Scheidsrechter des Vaderlands Mario van der Ende is het daar weer niet mee eens. Wat die Martens deed, ja, ik vond het niet zo verkeerd. Kijk, je zal maar een gat in je kop krijgen als je zo'n aansteker op je hoofd krijgt. Ja, dus wat dat betreft vind ik het niet zo gek dat er eventjes aandacht aan besteed wordt en die wedstrijd even stilgelegd wordt. Ja, Erben, de vraag die ongeveer aan elke koffieautomaat gesteld zal worden vandaag. Ben jij team Mario of team Theo? Ja, ik ben een team Mario. Ja, zeker weten. Want kijk, als het gewoon stilleggen, dat kan gewoon niet. En als ik dan bij Studio Voetbal gisteren gewoon 3 mannen hoor zeggen van het hoort erbij. Nou, dat slaat natuurlijk nog helemaal nergens op. Het hoort er niet bij. Het hoort er nooit bij. Als ze dan zeggen van het was erbij, het gaat in, het is nu en het zal in de toekomst ook altijd zo blijven. Als dat je instelling is, hè, dan gaat het ook zo blijven. Het hoort er nooit bij. Het is nooit normaal. En dat moet je gewoon heel duidelijk uitstralen met z'n allen. Ik merkte toch dat vooral de spelers bij Utrecht en RKC zoiets hadden van, ja, waarom gaat hij naar binnen? De scheids ging naar binnen. Zij bleven ook op het veld staan. Het was niet echt een hele gevaarlijke situatie. Nee, maar laten we even gewoon normaal doen. Hè? Gewoon aanstekers gooien, bier gooien. Dat kan gewoon niet. Dat moet je gewoon niet willen. En als dan de voetballers nu zelf, als analisten zelf al zeggen van, ja, nee, het hoort er gewoon bij. Dat zijn dezelfde voetballers die altijd gewoon keihard op de grond gaan liggen, alsof ze met één spatje geraakt worden. Hè? Dus dat klopt gewoon niet. En je moet gewoon heel duidelijk zijn. Je moet gewoon duidelijke regels hanteren. En als je echt solidair bent met z'n allen en echt duidelijk uitspreekt, dit willen wij niet, dan is het volgens mij gewoon met 3 wedstrijden gewoon afgelopen. Jumbo-Visma wielrenner Tony Martin heeft besloten om te stoppen met wielrennen. Dat maakte hij gisteren voor de tijdrit bij de mannen bekend. Der Panzerwagen, zoals hij bekend staat, rijdt woensdag tijdens de gemengde ploegentijdrit zijn allerlaatste kilometers. En hij verklaart te stoppen om een opmerkelijke reden. Hij wil zichzelf niet meer blootstellen aan de gevaren van de wielersport, zegt hij. Nou, ik vroeg onze wielerwatcher Stef Clement of hij die keuze begrijpt. Ja, ik begrijp natuurlijk de keuze van Tony wel. Na jarenlang op het hoogste niveau te hebben gevochten met alle risico's van dien voor zichzelf, rijdt hij nu toch vooral in dienst van anderen. En alle risico's die daarbij komen kijken, die kan hij eigenlijk niet meer verantwoorden naar zijn familie. Dus hele verstandige keuze en een mooie afsluiting van een prachtige carrière. Wel opvallend wat Steffi zegt. Hij zegt, eerst deed hij vooral die risico's nemen voor zichzelf. Mm. En nu doet hij dat dus vooral voor anderen. En dan vindt hij het te ver gaan. Ja, nou, ik denk dat het dat hij sowieso denk ik wel zou willen stoppen nu. Dus, en hij wil nog gewoon een statement maken. Ik vind het wel goed dat hij nu nog een statement maakt. Hè. Maar ik denk als hij jong was geweest, was hij gewoon nog doorgaan. Maar risico's moet je nooit als gewoon ervaren. Dat is echt heel gevaarlijk. Dus het is heel belangrijk om iedere keer het toch gewoon weer aan te stippen. Bijvoorbeeld de Formule 1. Hè. De Formule 1 zei dus altijd van, ja, 1 of 2 doden per jaar, dat hoort erbij. Nee, het hoort er nooit bij. En als je nu kijkt, dan als dat de houding is, als je zo gaat kijken naar een sport, dan kun je dingen echt wel gewoon uitsluiten. Oké, nou, dan goed dat hij het zegt in ieder geval. Ja. Ja. De sidepick dan, Erben, van de sidekick. Ja. Wat heb je bij en waarom? Ja. Ja, het is ook heel makkelijk geweest om vandaag over iets heel leuks te hebben. Maar ik heb echt een heel ongelukkig weekend gehad. Ik heb echt een klote weekend gehad. Ik ben namelijk PEC Zwolle fan. En PEC Zwolle, durf het toch te zeggen. Ik moet het zelf zeggen. Want zelfs in deze tijden, dan als het je echt pijn doet, dat betekent dus dat je echt gewoon fan bent. Hè? En het deed echt pijn. Go Eagles heeft ons echt pijn gedaan. En de stand is nu, ik zeg het eventjes gewoon heel eerlijk. Hè? Dus wij hebben 5 wedstrijden gespeeld. Mm-hmm. Daarin hebben wij 5 keer verloren. Mm-hmm. Daarin hebben wij nog 0 keer gescoord. En de enige echte wedstrijd die er echt toe deed, hè? Voor 4 jaar is er geen IJsselderby meer geweest. Tegen Go Eagles hebben wij in Deventer verloren. Nou, dat doet pijn. Ja, dat deed ook pijn bij de aanvoerder van PEC Zwolle, Bram van Polen. Ja, dit gaat wel echt een kutdag worden vandaag. Ja, morgen ook nog. Ik hoop dat we dinsdag die knop een beetje om kunnen gaan zetten. Dan richting Sparta. Want dat is wat nodig. Dat is mijn remedie en dat is punten halen. Zo simpel is dat. Ja, dit had ook een quote kunnen zijn van vorige week. Of de week daarvoor, of de week daarvoor. Want hij zegt eigenlijk elke week dat hij er helemaal klaar mee is. Erben, gaat het nog goed komen met PEC? Ja, dit is de enige keer dat ik ook hetzelfde voelde als Bram. Hè. Dat mag op zo'n dag mag dat. Die andere keren, dan moet hij dat allemaal niet zeggen. Dan moet hij gewoon met de kop vooruit en gewoon de vol tegenaan. Maar gaat het goed komen? Het gaat nog heel erg lang duren voordat het uiteindelijk gewoon weer goed gaat komen. Ja, allemaal leuk en aardig dat voetbal. Maar dit weekend was er een grote afwezige op de Grand Prix van Aken. En dan hebben we het uiteraard over paardensport. De Belgische Niels Bruinzeels en zijn paard Deluxe waren er niet bij. Want het paard durft sinds de Spelen namelijk niet meer te springen. Mentale problemen bij paarden. Hoe kom je daar vanaf? Menke Steenbergen van IPOS Technologie, denk ik. Gewoon op zijn Nederlands. Ja, ik denk het wel. Die houdt zich hier dagelijks mee bezig. Menke, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoi. Gewoon op zijn Nederlands, toch? Gewoon op zijn Nederlands, hoor. We zijn in Nederland. IPOS Technology, ja hoor. Heel goed. Waarom wilde Deluxe niet meer springen, Menke, dit weekend? Ja, nou ja, dat is dus al van een aantal weken geleden, hè, op de Olympische Spelen gebeurd. Dat hij zijn ijzer verloor. En ik weet niet of jullie wel eens een hoefijzer gezien hebben bij een paard. Maar die wordt met nagels, een soort van spijkers, onder de voet geslagen. Ja, en als hij die eraf trapte, dan kan hij daar natuurlijk ook wel iets mee kneuzen in die voet. Ik weet niet, ik was er niet bij, hè? Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar het lijkt erop dat hij daarna een paar keer ongelukkig geland is. En nu het springen dus associeert met die kneuzing. Ja, dat is heel vervelend. Ja, dat is zeker vervelend. Dat klinkt ook als een soort van PTSS voor het paard. Ja, behalve dat paarden denken echt heel anders als mensen. Hè. Dus paarden kunnen helemaal niet begrijpen of nadenken of lange termijn consequenties overzien. Het enige wat ze doen is associëren. En dat associëren is in dit geval heel ongelukkig gebeurd. Die hindernis doet pijn. Voelt niet lekker, laten we het zo zeggen. Ja, het associëren gaat heel snel en is ook een hele sterke manier van leren. Dus je kan hem nu wel op de bank leggen bij de psycholoog. Maar ja, hoe ga je dan uitleggen dat de volgende keer die hindernis geen pijn meer doet? Dat is nu de grote uitdaging. Dat weet jij, hoop ik. Ja, dat weet jij. Ja, nou, je kan het dus niet uitleggen en je kan niet zeggen van het komt allemaal goed. Het enige wat je kan proberen is hem weer een positieve ervaring te geven. Dus toch een sprongetje gaan maken. En op het moment dat hij dan landt en hij denkt, oké, nu voelt het wel beter of oké, hè, dat je daar dan ook meteen heel veel beloning achteraan doet en een goede ervaring geeft. Wat is dat voor beloning en een goede ervaring? Bak haver of maïskolf? Ja, nou, dat is bijvoorbeeld, we trekken aan de teugels om een paard te laten stoppen. Hè? Mm-hmm. Dat is een aanwijzing die je geeft. Op het moment dat het paard stopt, laat jij de teugels weer los. Dat is de beloning, het loslaten. Oh, ik had toch ook meer kattenbierachtig gezocht, de beloning, merk ik. Ja. Ja, ze zijn snel tevreden, die paarden. Ja. Ja. Okay. Maar je kan je voorstellen, ja, dus de timing van het belonen, het loslaten in dit geval, dat zou precies geassocieerd moeten worden met dat springen. Dus, en wat je wil voorkomen is dat het nog een keertje een negatieve ervaring op gaat leveren. Hè, dus het mag ook echt niet meer oncomfortabel zijn. Het mag niet oncomfortabel zijn. Dus, maar uiteindelijk, hè, hoe komt hij dan weer over die 1,80 meter heen? Want dat zijn echt onwijze hoogtes. Ja, dat is ook onwijze hoogte. En je vraagt natuurlijk ook wel wat van zo'n dier. En wat ik zeg, dit paard is ook nog een heel slim paard. Dus hij is ook heel goed in het associëren. Dus Hij heeft hier gewoon de verkeerde relatie gelegd. Hoe pak je dat aan? Ja, dat is echt centimeter voor centimeter. Dus desnoods leg je eerst weer een balk op de grond. Als hij er overheen gaat, dan is het een groot feest. Gooi meteen de wei in, feestje, laat alles los en hij heeft het goed gedaan. Ja, als dat is wat hij nu positief kan ervaren, zeg maar, leg de drempel gewoon heel laag. Desnoods graaf je de balk in, hè, als hij er maar overheen gaat. Ja. Voordat je weer naar die grote hoogtes gaat. En heb je niet zoiets van, nou ja, het paard heeft dan toch wel wat meegemaakt. Moet hij misschien met springpensioen? Nou, nee. Volgens mij is het een hartstikke groot talent van een paard. En heeft hij het hartstikke goed gedaan. Dit zijn geen redenen om hem helemaal te moeten laten stoppen. Mm-hmm. Mits je het natuurlijk goed aanpakt. Je wil niet dat hij nog meer negatieve ervaringen met het springen meemaakt. Hè, dus probeer het vooral weer positief te laten zijn voor hem. Kijk, en dan is paarden, voor hun is het net zo, er komen ook dopamines vrij, hè, bij die paarden. Op het moment dat ze het goed doen en ze krijgen die beloning, ja, dan is het ook voor zo'n paard echt leuk om mee te sporten. Kijk, dat is goed om toch nog even te horen. Menke Steenbergen, dank voor de uitleg. En namens BVSC alle goeds voor het paard Deluxe. Het was een knotsgek Eredivisie weekend. Wedstrijden werden stilgelegd. De Arena zag Ajax liefst 9 keer scoren. In Eindhoven gingen er 4 in en ook weer 4 uit. Want ondanks lucifers, bierglaasjes en een 9-klapper op het veld was het vooral het weekend van de wissels. PSV heeft behoefte aan frisse benen en 3 wisselingen. Het begin van de tweede helft. Zahavi, Prupper en Gutsen naar de kant. Naar de kant, naar de kant. Whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. Gakpo eruit. Dat is opmerkelijk. En zo reageert het Eindhovense publiek. Hier wordt de grens toch wel bereikt. Ja, we stonden achter en de trainer wilde wat forceren. Dus dan moeten we gewoon accepteren. Dan Maljo niet. Dan terug Linssen. Het is de 2-0 voor Feyenoord. Sterra. Afvallende bal is voor Toornstra. Dessers terug. Toornstra. En 3-0. Biesbo terugleggen. Dessers. Dit is 0-4. Het is 0-4. Het is 0-4. Ik hoorde net bij ons in de kleedkamer dat het wel fijn was om te zien dat bijvoorbeeld Gakpo eruit werd gehaald. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Het is niet vervelend als je de opstelling krijgt en je ziet dat Madueke niet speelt. Ja. En als in de rust dan Gutsen eruit gaat, dan vind je dat als trainer van de tegenstander ook zeker niet vervelend. Toen zag je Kakpo ook nog eens verdwijnen. Ja, die ging er ook nog vrij snel eruit. I have to make my decision, but the fans see it different, that's normal. Zou het onderhand niet is tijd worden dat je als kern, groepje... Ja, ik weet wat je wil gaan zeggen, maar... Dat je bij die trainer op de deur gaat kloppen en zeggen... Trainer, maar wij zijn nu al een keer klaar met dat gewissel van je. Ja. Ging er het hele weekend over de wissels. Daarom Flo-Rida met Whistle. Iets meer dan een jaar geleden moest cricketprof Paul van Meekeren nog rondkomen van zijn baantje als maaltijdbezorger, omdat zijn contract in Engeland niet werd verlengd. Maar inmiddels lacht het leven Paul weer toe. Afgelopen week werd hij met zijn team, de St. Kitts en Nevis Patriots, kampioen van de Caribbean Premier League. Een van de grote competities van de cricketwereld. Ja, vandaag zit Paul net klaar met feesten bij ons aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Gefeliciteerd en goede koep. Ja, lekkere strakke kop. Lekker na een feestje toch door de teamgenoten even het haar laten bijknippen. Ja. Nou, dat was een grote schrik voor de kapper toen ik terugkwam. Dus het is nog even wat strakker bijgetrimd door de kapper gisteren. Maar ja, allemaal... Hoort dat erbij een beetje in de cricketwereld? Nou, af en toe als je een mediadag hebt of iets te vieren hebt. Af en toe met de tondeuze even iets geks doen. Dat zien we wel eens gebeuren. Omschrijf eens. Ja. Hij ziet er bijzonder uit. Even. Hij heeft nog wel lang haar bovenop. Maar het valt dan met. Ja. Kan erger nog. Je kunt je het nog wel een beetje verbergen. Ja. Maar inderdaad, van die headshots die dan van die promos die dan het hele jaar terugkomen. En de ene ziet er nog gekker uit dan de andere. Ja. Heel leuk idee op het moment dat je het doet. Maar vervolgens kijk je er wel het hele jaar tegenaan. Nou, zoiets inderdaad. Het was wel de volgende dag. Dat had ik beter misschien niet kunnen doen. Maar ja, het was wel leuk. Maar er was waarschijnlijk een reden voor. Ja, gewonnen. Hè? Dus de coach had afgesproken als we zouden winnen dat we dat gingen doen. Dat en, had hij eens eentje afgesproken. Ja, voor jullie allemaal. Afgesproken. En toen waren ze bezig en ik kwam binnenlopen. Toen zei ik, nou, doe mij ook maar. Een beetje als sportief, good sport, sportsmanship. Dacht ik, nou, dan doe ik het ook wel. Ja. Ja. Dus dat werd wel gewaardeerd. Het is snel met je gegaan, hè? Want ik zei het al, een jaar geleden zat je zonder club. Je had nog een tweetje dat je maaltijden aan het bezorgen was. Wat viral ging in India. Ja. Omdat ze daar, ja, daar denken ze, cricketer die een bijbaan heeft. Hoe kan het? En nu ben je kampioen van de Caribbean Premier League. Wat is er gebeurd in de tussentijd? Heel weinig. Dus vanwege COVID is er weinig cricket ook in Nederland en met het Nederlands elftal. En dus van de zomer gewoon bij een lokaal clubje in Engeland waar ik woon, gewoon wezen cricketen. Ja. Toen kwam er een kans bij Durham, een van de 18 counties, professionele teams, die hadden nog een bowler nodig. En dat ging goed, alleen aan het begin had ik al een berichtje. Bowler gooit de bal, hè? Even voor mijn moeder thuis. Ja, een beetje pitchen als het ware in het honkbal. En dus daar heb ik toen een beetje vorm en ritme opgebouwd. En toen ben ik naar de Caribbean gevlogen. Hopelijk dat ik misschien één wedstrijdje zou spelen. Dat zou een eer zijn geweest. En toen, ik heb uiteindelijk 8 van de 12 gespeeld. En echt gewoon super gepresteerd. En indruk gemaakt bij de grote jongens in het cricket. Ja. Maar ik ben geen cricket specialist. Zet het kampioenschap even in een perspectief. Wat is het? Is het de Champions League van het cricketen? Ik zou zeggen de Europa League. Je hebt de IPL, dat is ook een van die grote franchise dingen. Dat is in India. Ja. Nou, dat is een toernooitje van 6 weken. De best betaalde speler krijgt $2.1 miljoen, weet je, om 6 weken te cricketen. Ja. Nou, hier zijn de topverdieners rond de 150.000. Dus het is qua financieel en exposure is het een stukje lager. Dus daarom zou ik zeggen misschien de Europa League of zoiets. Dus in de franchise cricket zou je zeggen de IPL is de Champions League. Ja, en dit is dus op de Caribische eilanden heb je gespeeld. Hoe groot is cricket daar? Ja, groot. Iedereen kent het. Je had in de jaren 60, 70, 80 misschien had je de West-Indies. Ze spelen daar onder de vlag van de West-Indies. Dus Jamaica, Barbados, die vormen allemaal één team die op het wereldniveau meedoen. En die hebben toen twee decades bijna echt gedomineerd. Dus iedereen cricket daar en op het strand en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus normaal zitten stadions helemaal vol tijdens de CPL. Alleen helaas met corona mocht het naar 50% en alleen als je volledig gevaccineerd was. Dus we hadden gelukkig het support, want we hebben op St. Kitts gespeeld het hele toernooi in één stadion. Dus we hadden tijdens de avondwedstrijden leuk support en er hing echt een supersfeer. Maar ik zou nog wel heel graag terug willen als het echt helemaal vol zit. Ja, dat snap ik. Ik zat ook te kijken naar de samenvatting van die laatste wedstrijd. 1 miljoen views ook al, dus ja, in een paar dagen tijd. Dus dat gaat inderdaad hard. Merk jij ook aan de reacties dat er wereldwijd naar wordt gekeken? Nee, vrij weinig zelf. Het kick is dat het nu ook in Nederland op YouTube live gekeken kon worden. Dus cricket in Nederland kan je vrij weinig live echt op televisie volgen. Dus dat het nou op YouTube live was, dat familie en vrienden hebben er echt voor gekeken. En een paar maten van mij die hebben echt om 2 uur nog de livestream opgezet toen ze een weekendje weg waren. Toen was ik net niet aan het spelen. Dus toen kreeg ik allemaal boze berichtjes dat ze helemaal klaar zaten. Mm-hmm. Speciaal en dat ze me op de bank zagen zitten. Ja, jeetje. Maar nu gewonnen. Ben je nu los? Ben je nu voor het grote publiek, voor de cricketers? Komen nu de aanbiedingen gewoon binnenstromen? Nee, nog niet. Dus het is niet zoals in het voetbal dat je gecontracteerd wordt of getekend wordt en dat mensen je benaderen. In die franchise toernooien schrijf je in als het ware. En dan zei elk dus jaar. Jij schrijft je hebt een manager of iets. Ja, dat is mijn agent die schrijft me in voor al die toernooien. En dan is het gewoon aan de franchises, aan de coaches zeggen, nou, we zijn op zoek naar dit en dit soort spelers. En dan word je gewoon gedraft. Hoe dat een beetje in het American voetbal gebeurt, dan heb je altijd die draft day. Ja. En elk jaar opnieuw. En in die IPL heb je een auction. Dus dan ben je gewoon een veiling. En dan gaan teams elkaar tegen elkaar opbieden om jou dan voor dat seizoen naar de club te halen. Oké. Ben je daar dan ook live bij? Dat je gewoon op een podium wordt gereden van hier is hij. Nee. Gewoon een fotootje en ze weten van tevoren waarschijnlijk al wie. Maar het is altijd nu wel tegenwoordig live op televisie of live op YouTube. Kan je dan meekijken. Een belangrijke vraag natuurlijk. Je hebt nu een paar weken daar gespeeld. Je hebt kampioen geworden. Ja, Erb en ik hadden het roken van tevoren stiekem met z'n tweeën een beetje over. Ben je nu binnen dan? Nee. Ik heb wel een goed salarisje in 3 weken verdiend. Ja. Dus dat is wel kicken. Maar net zoals ik denk de meeste topsporters in Nederland, weet je. Het is, maar wat is een goed salarisje? Want voor mij is een goed salarisje anders dan voor Erben. Nou, ik denk dat we het dan over jou hebben, niet die van Erben. Nee, oké. Het is geen dikke vetpot als je als Nederlandse cricketer aan de bak bent. Dan moet je echt bij de toplanden Australië, India, Engeland. Daar heb je het over jaarsalaris. Als je voor de lokale bond dan je nationale contract hebt, dan zit je op een paar miljoen misschien. Ja, maar je komt nooit voor een lokale bond in India. Daar kun je nooit voor spelen. Nee, in India. Dus je bent voor Nederland. Ja, dus in Nederland doe je het echt voor de liefde van het spelletje. De love of the game. En bij Nederland zelf zijn we semi-pro als het ware. Hmm. Dus als we op tour gaan, dan krijgen we een dagelijkse vergoeding. Ja. Nou, we hebben nu een redelijk druk schema. Dus dan kunnen de jongens er nu ook een beetje van leven. Maar het is geen vetpot. Je moet toch wel rekening houden dat je na je cricketdagen ook ergens anders aan de bak moet. Ja. Je gaat op pad, hè, met het Nederlands team. Ja, we hebben het WK 2020. Komende maand in Dubai en Oman. En dan spelen we een soort van voorronde nog tegen Sri Lanka, Ierland en Namibië. Sri Lanka is wel een van de toplanden. Dus als we dan top 2 eindigen, dan gaan we echt tegen de big boys spelen. Dus tegen India, Pakistan, Australië, Engeland. Dus hopelijk kunnen we dat doen. En ik denk dat we wel met het team dat we meenemen toch wel die top 2 gaan halen. Of moeten halen in ieder geval. Ik hoor allemaal landen. Ik hoor een complete wereldreis. Ja, het kick aan cricket is dat je echt de hele wereld overreist. Dus ja. We hebben het WK nu in Dubai. En dan hebben we wedstrijden in Zuid-Afrika tegen Zuid-Afrika. Mochten we het land inkomen, want het is wel streng in Nieuw-Zeeland, ja. Gaan we ook nog een maand naar Nieuw-Zeeland. Dus het is echt wel een leuk spelletje. En in Nederland, ja. Nou, als je een beetje balgevoel hebt, dan moet je echt komen cricketen. Want dan heb je echt wel hele leuke tripjes in het vooruitzicht. Nou, heb je balgevoel, meld je aan. Ga vooral cricketen. Dan heb je net zo'n leven als profcricketer Paul van Meekeren. Die in ieder geval een mooi avontuur achter de rug heeft. Dankjewel. Fijn dat je er was om over te vertellen. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, was leuk. Erben, jij gaat ook een avontuur tegemoet de komende dagen. Ik ga een heel avontuur. Ik ga me echt overal voor inzetten. Maar wat dan? Vanavond ga ik me voor de Bas van der Gooien Foundation inzetten. En vanaf woensdag, donderdag en vrijdag gaat Rob Harmeling, die gaat 1200 kilometer fietsen voor om geld op te halen voor de revalidatiecentra. Dus wij fietsen dan langs 14 revalidatiecentra in Nederland. Dus als je nog mee wil fietsen een stukje, Wouter. Dat kan. Dan kun jij gewoon mee fietsen. Ik ben meer van het rennen. Ja, maar we gaan langs revalidatiecentra en daar gaan ook allemaal revalidanten die gaan mee fietsen. Nou, dat gaat niet zo hard. Kun jij wel gewoon naast lopen, denk ik. Als ik dat kan doen. Ja, meld je aan. Af en toe een sponsor in je nek. Klein stukje, 10 kilometer. Ja, nou ja, dat kan wel. Ja? Ja, nou, gezellig. Ergens deze week. Ja. Goed, nou, ik ga mee rennen. Jij gaat mee fietsen dus voor Rob Harmeling. En als je wil sponsoren, dan kan dat vast ook. Zeker. Rob Harmeling googelen. Komt helemaal goed. In de tussentijd gaat BVSC door. Woensdag pas, want morgen is het een speciale dag. Ja. Prinsjesdag. Woensdag dus. En Roelof de Vries zit dan op deze plek. Naast Diana Kuip vanmiddag Blok en Twan met Misha Blok. En later vandaag Gio Lippes met de WK tijdrit voor vrouwen. BNN VARA. NTO Radio 1. De tweede Prinsjesdag in coronatijd. Nou, ik vind echt niks. Maar ja, het is wel een beetje jammer. Dus ook nu geen glazen koets en geen rijtoer. Jammer. Nou, jammer. Dat is heel jammer. Dat is heel jammer. En ook geen balkonscène en geen publiek langs de kant van de weg. Zielig, hè? Leve de koning. Maar wel hoera. De troonrede. Hoera. De miljoenennota. Hoera. Leden van de Staten-Generaal. En reacties op alle politieke plannen. Bouwen aan een hechte samenleving. Luister Prinsjesdag op 1. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Ster. Deze week in de bonus. Amerk zoet broodbeleg 2 plus 1 gratis. Campina verse zuivel 2 stuks voor 2 euro. Walra badmatten en handdoeken 1 plus 1 gratis. En alleen op maandag geselecteerde Dolfproducten 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Fijne vakantie gehad? Gelukkig ben je met het gemak van de AH bezorgbundel zo weer terug in je ritme. Nu de eerste maand gratis bezorging. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Het is de Week van de Rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Dat onvergetelijke moment. In het ochtendzonnetje je eerste afdaling van de dag.